تعریف تے سموشا جی اسی تر تبایا ناوی دا مقت غیر مقتن شدر کس معراب دے سوچ کے ما دلالہ مانا فی نفسی ہی دا سے مانا غیر مقتر دا غیر مقتن دے مانا صفت مانا خو مجرور رہا تو دائز ہویا غیر مقتر انویر دے لفظ دے پورا صفت کا اسم اغا لفظ دا چی دلالت و مانا من دے پخ پلک و دا سے لفظ غیر و مقتر من پیش کرنا او یا دا خال کا منصوب یکا بنا بر حالیت دے مانینا خال دے کدل دے مانی شا غیر مقتر پیش کرنا ندرک از مای رب غیر مقتر غیر مقتر غیر مقتر دا خمزدار کا ومن خواسی دخول اللہ تعریف دے اسم یہ وکا اسی خواص ذکر کری داویل ذکر کری اصر چونکہ مقصود خورست مرفوعات منصوبات دی مقصد خواہ گا دی اعراب نہ بخص و دا تعریف زکا وکا چاہ بخص دی مقصد دی سو اپا بنور موقف مقفونا دکا چیز تکلیمہ و کرام پخ پلا ونر بنن ما تعلم یعرفا موضوع دو دی کلیمہ و کلام اینا خود پرا دی کلیمہ و کرام موضوع دی او موضوع دی شما یو بخص فیه ان عوارض ذاتیه چې په کوم شي د عوارض ذاتیه بخښ ویس چې ته د یو شي د احوال نه بخښ کړي عوارض په دا ویل شي چې هغه شای خو ته په خپل څه کې په متعلم یعرفا چې څه پر دې د کلمې او د کلام تعریف نه وی شوی کیف یبحث عن احوالهما تخمش جمی براتر چې بیا دې د احوال نه بخښ تسرنګ نو تعریف تے کلمے وک بیا تقسیم وک بیا اسم تعریف وک اس پور داوا چ دد اسم تقسیم کڑا ہے تمام شی خواص ہے جی دا د زیوت وزخت چ اسم پتا سارا لشی نر جتا ہے زوش وزخت وش سرنگ سے راجا اسم تعریف تو وک ذہنن دے معلوم جی شہر ایوا کلمہ دو چ دلالت کو معنی من کو مستقرن او پای درزمنه پر ویسا نبی او کیزا ویس پای برات شوی چرنگ مالی ما وجد آغا اسم دا ایده پر سالامی دو شوی چی زهنان خود دو پیران دا اسم چی خرجه نی سکنان ویسی خواد دا دایچه ای ولما فرغا من بیان حد دل اسمی چی مصانی فارغ شد بیان دی تعریف تی اسم نا ارادا ارادا ی وکڑا این یس کرا باز خواسی چی زن خواس تی اسم سکو لیفیدا چه دا ذکر کول د خواص پیدا او په د زیادت معرفت به په د خواصرا چې زیات معرفت ته سم د خواصرا سره شي فقال دی وجنا مصنف وجو من خواصه خرجن وځه که ها او په و من خواصه او د خواص د سم د خاصه خواص جمع د خاصه او خاصه د شی ما یختص به ولا یل تعریف خواص جمع د خاص سره متوجه شه درته جمع دوا قسم دی وا جمع کله تا دی وا جمع کسره محمد نور جمع کله تا چاته جمع کله تا جی درنو سره سره سره دیات دغه بر ات لاکھ جی او جمع کسره تا چرا سره دی را دش دوا کول نه دی یو کول دا جلا سن عبد الله اخره پر ته سکی جنا د درن دغه ات لاکھ جی لالا مالا نه ہے پوښه کنا چې زموول چې په جمع کثرت په چاته یی چې کې چې د لاس نه دلې ځه چې کې جنا در نه دلې په وځي دی کله تک صبر سره خو غای لاس پر دو کله تا دا بل اسیا خره پر نه په دې شا د جمع کله ته د پر خاص او ځان دی معلوم تاسو په نحو امر شویل دي افعل افعال افعلتم او جو دوی جمع تسکی جمع مذاکر سای جمع مذاکر چال کلام دی بیدا پیش کنا دا اوزان دی جادی دی جمع نو خواس نپ افعلتن جمع دن افعال دو نفعلتن افعلون افعالون افعلتن فعلتن پی گو بزر مندی نو خواس جمع کلتا شوگا کسرتا کسرتا نو دول تا ویسی تراس پی وارش چتو خو خواص جمع کثرت اروڑلا او سرا د چت چکی میں خاصه ذکر کاوی اخو څه خاصې ذکر کړې ومن خواص دخول الله مې ولجر ولا زفت او تنوین ولا سنن څه خاصې او جمع دروړې جمع کثرت په کور دغه چې کیما جمع د استعمال افراد جمع کله تی دي صیغه جمع د چا ذکر کړې د جمع کثرت دی ویل زه دایره پر واجی چې د جمع کثرت مې ذکر کړ خواص اشاره مې تنبیه مې درکړه چ خواص ډیر ونه دغه نه خواص دي ډیر دي دغه نه دي دغه پنځه خواص نه دي ځنه خو خارګي دی ور ډیر شته راسي نو خو امیر مولا لاسي کوي ور اسو سدي ذکر کړي نو خواص ډیر دي دیو جنا ای جمع کثرت اروړه په کثرت باندې چې څوک منبهن په دې خاصه کې د مصنف تنبیه ورکړي ان کوي راي پس غاد جمع کثرت سرا پا دا خبر آمن علا کثرت ها چه خواست سدی چه بیدا من یلی پر وڑای جدا من تبی زیاد ہے من چلائی من خواست ہے زن خواست ہے من تبی زیاد دا من دی بیلی روڑای وچی علا انما ذکره بعض من ها دا دغه تنبید پر وڑای دا چه دلتا میں زن ذکر کردی دی خواست غن میں دا من دغه ته پر د امن تبیا تنبیه د په دې باندې چې خواص مزنه ذکر کړی ونه په پوهه غره مې شا اچھا وس خواص جمع د چا خاصا او خاصا د شي چاته تو خاصه تر شي خاصات شی ما آتا ای اختص بی ہی چاپ شی پر خاصا بی ولائی جو دفی غیری و دا خاصا پر شی موجودی جی دا دی خاصی چشای شو خاصات شی اخشی تاوی ای شی پر شی پر سوی ولائی جو دفی غیری ہی او پر شی شاگر شای دا دی خشی خاصا پر لشی چه دا دی نوکیش خصوصیت چی دا دا دا ستا یا سمانا دا سپت پتر شده پر برشی دا خاصه تعریف دا کومه ځکه په دا خاصه په تعریف باندې دا اعتراض دی چې دا لایي جو د فی غیره ټکی د مستدرک دی د تعریف ته خاصه دا لایي جو د فی غیره ټکی څه دی نه ځکه چې دا ستو ورو چې خاصه دې ما یختص هغه دې په شي پر زمي خاصه وي نو اختصاص معنا دا د جوړې جو د فی غیره اختصاص معنا دا چې بده شو موجود دی په بل شي نو لا یو جو د فی غیره ټکی د مستدرک شو د څه شو نو دې پروت یو وخت چې دا ولای دې فی غیره دا غمې د یی جزء سلبی تفسیر وک په یختص شو دوا جزء دې یی جزء ایجابی ده چې ما یی دې فی او بل څه شته دا ورسته ولای دې د یی جزء سلبی تفسیر ده وشوا یی جو دوام جواب دا چې دا تصریف به معلومه زمنن لا یی دې مخه زمنن ذکر اوس مسره ختم تصریف به معلومه زمنن ته کې صدرک نه یی تصریح بما علما زمنن تصیق استدراکا نہیں ایشے زمنن ذکر شروع سے تصرا خاتن ذکر پس پیدا ہی کبھی فائدہ ہی جی یہ دس او یا اج دا یختص شج دا کیم جزء سلبی و دغنا دا یختص مجرد دی جی دا دې په بدش تجرید شوی دی دا جزء سلبی نه دا یختص مناسب خالد یجد منا ما یختص منا دی ما یجد خاصه شج ما یختص بی زمان ما یجد فی ابل ټکه ولای دې دغه نه ساتو مجره ده او سره ولای دې خپل څه دی څه جوړ نه وکړو بل تر از دا ور دي چې په تعریف شته دا ور وای په تعریف شته څه دی الخاصه خاصه د خصوص نه ماخوذه ده خصوص معنا د خصوص نه خاصه مشتقه دو کنه دو است دغه خاصه محدوده ده او یختص به یی صدای خد دای متوجه شئ خاصه د شی ما اخش اخش ته یی یختص به چې په شی پر دا سوي خاص سلمانه سوچ کا نو خاصه محدوده شوه او د یختص به یی څه شخه خد او خاصه جنا مخدو ده خصوص نو خاصه او زبر په جنا چې خصوص په اس دا خص دا خاصه د خصوص اصطلاحي دا خصوص نه غا نو چې خاصه محدوده شو خدامونه چې خصوص محدود شو ولې ته دا تعریف چې سره په اختصار سره نو خصام مو کسا خصام محدود اش پا معرفت محدود موقوف په معرفت چا باندې اخد بنه نو خصا او زپران ور پران چې یختصو پران او یختصو دي چانه ده د خصوص نه نو زو یختصو ور پران زکه چې مبدا او ظهور او خفا د مشتکی د په اعتبار ظهور د مبدا چا سره په اعتبار ظهور او خفا د مبدا سره نو یختصو ور پران چې خصوص پران جی یختص ویره پرانه چې اختصاص وبلانه اختصاص ویره پرانه چې خصوص وبلانه دا تر کیسه ده کې په توګه چې اختصاص اختصاص یختص دا اختصاص به افتعال نه یختص خو به درام په شوه یختص سو ده په اصل شو جی جی به په فعل زیاد فی المضارع دو به په فعل مصدر سره نه به افتعال نه اختصاص اختصاص افتعال اختصاص مصدر ده کنه او دا مصدر ده مزید ده او مزید معرفت مزید موقوف مجرد باندې اختصاص وکړه به نه سوبر نه خصوص او په رانا مجرد او په رانا یختص او په رانا چې ماده او په رانا اختصاص اختصاص او په رانا چې خصوص او ځکه چې معرفت ماجی مو کوته معرفت چا بده مجرد باندې دا څنګه به نه کنه نو خاصه مو کوه په یختص او خاصه خو دې چا نه خصوص نه ده په خصوص مو کوف شپه یختص او یختص په اختصاص مو کوف ته اختصاص بیا ور په خصوص مو کوف ته په بوزتا دغه سره خصوص په خصوص سره شو او د معرفت شي په خپل دته سي دا ورشه دا څه شي شو نه به دې دې پروت جو خاصه دې جوړه ده چې دولتا دا په جانب دې خاصه شي چې کوم خصوص ده خصوص استلاکی او خلک او یختص شي چې کوم خصوص ده په معنا لغوي سره نو موکو موکو فنال سره معنا استلاحی دی خصوص موقوفه د په معنا لغوی دی چا باندې خصوص باندې آ خصوص خاصا آ چته د خصوص معنا د یختص معنا څه څه خبره ده نو په تعریف چې کوم خصوص د معنا لغوی سره ده او په جانب د مخدوش چې کوم د هغه خصوص استلاحی و خلاص ا په استلاح چې کوم خصوص استلاح شو خاصا څکتو او دا لام دی الف لام دی او دا اضافه ته او دا کوم مسلمان دونه لیدا غړي دا خصوص ده دا چې ته یې ما یختص به چې په سم برخه ځو راي اول ته یختص چې ته معنا دو خصوص لغوي نو خصوص استلاحی مو کوفته په خصوص لغوي په تو کوفته شي په خپل ځون نشته از دا وره نه جی نه به نه نه فراغ نه سره کوي امړ دې دې څه څه مړ دې څه په تا مخه شو خدای یې لاندې اشتیار راځي شاه وهي اما شامله لجميع افراد ما هي خاصه ما كل كاتب بالقوال الانسان او غير شرط الكاتب في له فمن خواص الاسم اعتراض به وردی جی چته چې دا د خواص الاسم نه دخول دلام ده جی ډیر ځینې شته ته چې اسم وی الف لام داخله ولو په ترانه خاصه ده شو خاصه ده شو په شې موجود دي نه به دي لکه اسماء اشارات کسا عالم کسب ده خالف لام نه دکړي درنګ د انیر درنګ دار نو ته سره نه دا خاصې دي ډیر اسماء او درو شایا چې اسماء وی او دا خاصې وی نه وی لکه مثال الف لام چې دي دا په دغه اند کې اسماء اسماء شرط نه زمایر اسماء دې نه بده جر چر دا په غیر مصارف نه رسي رسي او اسم ده په شګه نه تنوین چې ده غیر مصرف نرسی اضافت چه دائی دهان دا سی اسماشتا چاقا مضاف نگردی مضاف نگردی لکه مثال عالم کسا وشرط و تجرید یا معرفہ باللام دائی معرفہ باللام چیوی کمی اسماخ مضاف نگردی وشرط و تجرید المضاف آنی تعریف دستو کنه دو یا اسما آغا دی اسما و لفعال دی اسما و لفعال اسما دی یا مسلند لین نوکی یا مسلند رکی اخو مسلند نو دا څنګه تخاصب دي نه دې پرځ یو خاصه د وخت نو یو خاصه شامل ده یو خاصه غیر شامل ده خاصه سم شامل ده چاته چې شی ټول افراد ټول افراد شامل ده او خاصه غیر شامل ده ته یی چې دی شی او ټول افراد شامل ده لکه مثال پتاو انسان د پر د کتابت سره د خاصه ده او کتابت د وخت مده یو کتاب یو قوت کتابت ده کتابت بل کوه شان د انسان د دې چې دای څو او دا کتابت بل قوه داسې خاصه ده چې د خاصه شامل ده ټول افراد انسان دې دا غون کاتب بل قوه دي په هر انسان شته قوت شته چې دای څو نو دا کتابت بالقوه دا خاصه شامله ده انسان جی ټول افراد ورسره شامل او بل ایسا کتابت بالفعل کتابت بالفعل دا خاصه ده انسان دو خدا خاصه شامل نه دو غیره شامل لہذا ټول افراد ده انسان ته بالفعل کتابت ورسره نه شامل مشره کی می خاصه و شای در خاصه نه خاصه غیر شامله خاصه شامله مراد نه یاله مراد ته دا اعتراض وکي چې دا خو ټول افاد اسماشتا او دا خاصه پشي نشتا نه به دي وهي دا خاصه چې خاصه چې مشامله ته جمعي افراد ما هي خاصه الله کل کاتب بالقوال الانسان او غیر شامله یو شامل نه کل کاتب بالفرفه خبر اعتراض ور دي چې څه دا تعریف ته خاصه ده دا د معنی نشه دخول دی غیر نه فصل قریب پشه داخل شه لکه ناتق او کتابت سره کتابت د مبدع دا پشه داخل شه په تعریف داخل او سره دا د خاصه نه ځکه خاصه تعریف ته وکړه ما هغه شه دا یختص به پخشی پر اشای خاصی و علای جدو او ناتک سر په انسان شه موجودی چې په بل جاشه او سارا جدا تا چه خاصا کتابت په انسان شه موجودی چې په بل شه او سارا جدا تا خاصا ده انسان ویره خاصا نه زکه خاصی تعریف زکا هو الکلی الخارج المحمول الخارج المحمول ایگی کلی تایی چه خارج بی حسوی محمول همی پا گیشی بنده او ناتک چه ده انسان نسر ده خارج نه ده انسان سره کیږي انسان نه ته کو خو خارج نه ده خپل ذاتی ده فصل ده فصل جنس قریب خو خپل ذاتی ده او سره بر سره ده کتابت سره ده چې تو خارج ده خدا محمول ده ځکه چې ال انسان کتابت انسان سره کتابت ده مبدا ده صرف وصف خمو ده صرف وصف خو په ذات نه صحیح کی نو تعریف ته خاصه په صادق او خاصه دینا نو تعریف ته خاصه د معنی شو دخول دی غیر نه فصل کری او دا مبادی په شته شول مبدا چې کتابت نه به امید ستای دا څه شې شو اتراش او زدا اس خاصه ویل نه دی تعریف سره لیکتای چې یو دفی ولا یو دو او خاصه ویل نه دی ځکه خاصه تعریف صداي خارج محمول خارجی محمول چې خارج همي دي شي د حقیقت نه او پخشي ورسې او ناتیک چې دای اگر چې پنسان ور حمل کیږي خو څنګه ده د خپل ذاتی ده او کتابت اگر چې خارج ده خو څنګه ده حمل کیږي نه ځکه حمل صرف وزن مبدا خو نه حمل کیږي ځان نه دې پروته جو خاصل جو به دار چې د خاصه تعریف چې داس چا کړای دي چې خارج المحمول دا تعریف نو د کینې اصطلاح ده د سیستر احمد او منتکینه او د نو کې نو کوشه کوشه استلخت په استلخت نو کې نشي مخصصه ده مننه د چې مو خارج مو بس ما یختص په ورا یو دی فغیری فوشوا چې دا شولا نو فصل کاری بو کتابت په خاصه شت څه شول داخل شو یا داس جواب وکړه چې د خاصه هغه تعریف نو نه کو چې اسی کې کس کو نو چې ته الخارجی محمول منا او چې خارج محمول منا وکړلا نو بس ایسی صدا کاتب کتابت او دبل سنامی ناتیک ناتیک ناتیک دا ستا شکر شده کرد کتج تاریف پسا دیکھتا ہے زیچ خدا خودی نا خاصات مانا دا کرد کلی خارج محمول خارجی محمول او دا خارجی محمول لگی او دی دگی بارات مالی ماول دی دگی شجمی دی بارات نا پخپلر مالی میلی چه دا دی خاصی غیر شاملا او دی خاصی شاملی تاریف مثال پچا سرا برکن نه کاتب سره ورک کتابت سره نه ورک کال کاتب مشتکی ذکر کا کاتب ذکر کتابت انده ذکر ملمی زیدا چې دای له خاصه معنا دا کو چې خارج محمول کاتب د انسان نه دایسا خارج و دایسا محمول دا مثال په کاتب سره چې ورک د خاصه شامل غیر شامل کاتب بل فر کاتب کا دا دلیل دی چې د پنل بنده د خاصه تعریف دا دای چې ال خارج له چې دا شو بس ټیک تو دا ان غانش شو داخل سي بيتا نه تکو کتابه تابات ځکه چې خارج محمول نه دي او شو کل کاتب الانسان او غیر شو کل کاتب الفل فمن خواص الاسم دخول الله دا خبر خاطر شو جی خواص دې سمنا دخول اللام دای لام دخول سره دا خاص دې سم دخول خاصی پنځه ذکر کړی دي لام جر تنوین اضافه پر سناد مسلمان دې د دې خاصه معنی دی او د دې خواص لفظی دي لفظی زکه مغه چې اصل مقصد په خوش کول په خاصه لفظ نه پوښه کنه په لفظی شی بیا دې زکه مخ شکل لام زکه چې دا په اول شه داخلي شي دا چې داخلي شي نو دیو جنا او جر او د تنوین د وچیر شي اخر شه دی نو دیو جنا لام زکه ها ومن خواصه دې خواصه دې اسم نه دخول اللام دخول د لام دای دا دخول د لام څخه دا خاصه دې اسم شا اے لام ہوتا ہے دولتا یہ اعتراض بھر دیجیے چیسا تو خود دخول دلام خسا ہی رکھ دخول ہوئے نہ دلام خسا دو دخول ہو نہ خسا سخسا لام یہ خسا دو مجھے چکو دخول لام جیت کر سیدھا میں خسا ہو کر دوبارہ لام سب شروع آئے دا شینا چې د خول د لام وی او لام نه وی دا مرا چې لام وی چې د خول د لام خاصا شولا خلام خو خلام خاصا شولا زکه د خول د لام بغیر به لام نه نشي کېدلای نو د خول د لام ها دا خاصا دي چا دو اے لام تعریف اشاره وکړه چې په اللام شال افلام صدی تعریفی دی په اللام شال افلام صدی عهدی دی عهدی ماهود لام نه مراد جلامه تعریف تای چلامی تعریف تای پدې سره دغه د اعتراض حاصل اعتراض چې زو دروشه چلامو می او اسمو لکه لیا ضرب لیا ضرب لیا ضربا لیا ضرب بولا می امر دای لیا ضربن لیا ضربان لام تاکید دای لام په داخل او اسم ته سرنګ چې د لام خاصه د اسم لامو وی او مدخول و اسم اسم لبی تر دکا چه اللام شد الف لام عادی خاص لام و خلچ لام ای تاریخ او آخو لام تاکید دو لام امر دی خاصا دی اسم کم لام دی لام لام تاریخ نا لام امر و لام او لی یدرب شو لی یدرب بنا شکم لام دی یلام تاکید دی یلام امر دی اعلام تاریخ پا خبرہ پیشے کنا شاہ دته کوم زده کوم دلته وی تراس کو د خپل د نه تراس چې د لام په ځای داس چې ویلو چې ومن خواص دخول خرف تعریف خرف تعریف چې ویلو جوړ ډېر شوه زکا چا میم صدای چا بدل د لام نه راي عادت تعریف ته پرخه استعمال لام په ځای استعمال شي اپ اسم داخل شي لکه ایو کاسب عمر سلام الله علیه وسلم چې امنم بیر ام سیام فم سفر امینم بیر ام سیامو سفر شر رژنی ولی سوب شتا اخمیر کبیلی ولاو یا لام پا دیچه اسی ملای میم دل یکی مطابق سویر کن لیسا منم بیر ام سیامو فیم سفر سفر شر رژنی ولی سوب نشتا جیاد سفر چیوی تو جیادی نگی لازد رو نسی پویشا کنم ایس سوچ که امینم بیر امنین بر دا امنل بر دا امنل بر اسیامو فی سفر دا خو لام په دې څه سم نه په دې مریض ته تاریخ پر صرف لام نه سیکښتا نیمشتا نیمشتا خدا سي ویلو چې من خو من خواص دخول و خرفه تعریف تعریف استیو امیم خرفه تعریف په شڅوي خدا پاک څه یې ولا وکاله دخول و خرفه لا کار شامل الميم في مصر قولي السلام ليس من امر ان صيامو في سفر لكنه لم يتعرض له تعرض نه وکړه لاده مشهور دي یو څه نه دی مشهور نه دی مشهور نه دی یو یا بدل دی لام نه دی لام نه سره بدل بدل انسته ضرورت جی چې مې اصل مې ذکر کړ فرات اس سره شته په دغه په عمر سره معجزه وا چې څه پښتنه کا هغه مطابق خود د خدای زبر وشو جاو بل وشو لکه دنده کس پس دا خود د ژبانه ما دا خود د بل ژبا خمیر کمیله ولا وکاس پاره جاو مطابق د زبر کو یہ بل کا ستر غلاو یہ بولتا ہے نیچے کم فی کم من کم علا کم کم فی کم من کم علی کم دو تو چه اسنین فی اسنین من اسنین علی اسنین ایسی ہے تو چه چمرا دی پا چه شایی ندی پا چه کسون مندی دی دی چه کسون ندی چه را شایی ندی بینه چه شایی ندی پا چه وقتی نشدی چه ندی پا چه مندی پا چه کسون مندی زه خو مطلق ذکر شد دو تا چې اسنین دوا شاینا دي ها څه شاینا دي اسنین من اسنین فی اسنین من اسنین علی دوا شاینا څه شاینا دوا شاینا دي څه شاینا دي دوا شاینا څه دي فرض واجب دي څه شاینا نه هغه مرنه وش دوا شاینا دي فی اسنین پښ پاور شې پدوا شاینه چې پیریونو نن ځان دې دې سره دې ته علاوه څه شه خو دې زنده مو وځي په سر څنګه سره دا ځای راځي الله رسول دی الله رسول دی یا جن پیریون دی سمون دی فرض واجب دی فرض واجب دی نه فرض واجب دی مو تاسو چې فرض واجب دی پښپارو چې فرض واجب دوا شاینه دي فرض دی واجب دی د دوا شاینه دي پښپاد فی اسنه په دوا شاینه شپاور دی یہ دوینا چالا اور اسو دی پدوا من دی پہلو نتا داس دی فرض واجب داس مزین نو دم جت شے فرض فرض انا غد د د سول مطابق صبر کو شاہ بار خان خود پر دای جی لیکن ولا متار اللہ ولا ادم شور می مشهور بنا د ادم شور دا خوا خواص معظمہ مقبرہ ذکر کا پوچھ کنا شاہ بلا خبر ادم اللہ جی خواص جمع ذکر کړي ول تمخ شاګه تر اصول جمع سو ونک خواص څه ذکر کړي وا امين ته بيزه پراشه اشرا وکړه چې خواص ډېر دي ون ور ودرش تر اسی ایبل اسونه خامیر مو ذکر کړي و دای په ذکر کړي سي نو بیا تر پرځه پیندو دی ویله ذکر چې دا خواص معظم مکبره دي سي خواص معظم مکبره سره مګي دا سره ډېر شي نه پیسې پر خاص کر چلا می تعریف دی ورو چلا می تعریف پیسې پر څه شان نو تعریف کسا تعریف پڑھن طریقے سے راجہ تعریف پڑھن اقسام دی چھئی اردو جلا میں تعریف پیسم پر خاص راستی غن تعریفات پیسم پر سشا خاص نو معرفہ ہو سی گوی پیسم پیسم پیسم کنا کہا پالے فلام سرائی کے پیسا پس سرائی کا پخر پیلے دا سرائی کا سیدھا غن پیسم پر سشا خاص دا حسا معظمہ دو کنا او چھو دی ویل چھے غا جر پیسم پر سدائی خاص او جر خواہ سر دے خرف جر دے خرف جر خدا خدا ایڈر دی سیدھا غن پیسم پر خاص چھے تنوین دے ایت کیسا تنوین با پانچ کس مستا مسوا ہے تنوین درام ناغون پیسن پر اچھا چھے ایسا مضاف تے خاص کم او تخصیص تے تعریف تے او تخفیف تے دستی پچا شرس پیسن پر اچھا چھے مسرد اللہ دے دستی دا خدا مسرد اللہ خو موصوف مسرد اللہ کے دیشی مبتدا مسرد اللہ کے دیشی شہی نہ کریش شہی نہ پیسن پر اچھا شرس دا خواس معظمہ مکبرہ دے سمی مشہور داوی دا پینځم باندې مڅو کړه اکتفا وکړه په داسې ملام ذکر کوم میم نه کړه کړه میم مشهور نه دی میم څنګه دی مشهور نه دی شا دول دا اعتراض ورې دي چې دا ستې ویلو وای چې من خواسی دخول الالف واللام الف لام دی ورشي وای تو خلیل لام ته کای ذکر اصل څه خو چې داخلي چې میم نه دی خلیل لام غا دی لام په داخلي وي په اسم خو دې داخلي الرجل الف لام دا سره دی کنه زهيبا الحمد لله الف لام دي کنا حسد معظم هم کبره الف لام دي او ته صرف څه کوشای لام دي وشي دا دي ویله خدا ته ویله چې دخول الالف واللام دې پر توجه حسد جو بده توجه شي زر زر چې دا شم درې مزه بینه یي مزه د سبوي صاحب دي سبوي سبي چې اصلي تعریف ته پر د لام دي زه کلام زید تنکیر ده نالم تعریف پر د تعریف زید تنکیر ده تنکیر پر خو یو شای تنوین ده ها نو مزه کنه ده نو دغه لپاره څه شي؟ نه دا ریښتیا لام شو به د امزا څه څه دغه د پرځ ابتدا په ساکن شي لام او ساکن د ابتدا په جن شي اصل شي لام دی وی به امزا ویل روخه حرکت ورکړي چې حرکت شي ورکړي کزما ورکړي ساکن راو خرف دی ساکن خرف ورو حرکت ورو امزا ساکن او فتحه کا ورکړي د لام ابتدا سره لږه مزه کوي کسره ورکړي د لام یې لہذا امزا وسمرونه اصل تعریف ته پر سیټه لام خلیل سبی جنا ال صد ال الف لام مجموعه دا غاده دا تاریخ پر ده زتا چه لکه د استفهام د پر حل ده استفهام دې پراځي ته حل دی نو تعریف دې پراځي ښه لیکن دا جواب خوندوار نه دی صحیح دا ضعیف دی ویل ځکه د حمزه کله وخت دی زه سکتی شي په درس د حمزه زه نو په کور دادو چې کچر دا مجموعه غوایا نه فلان وایي دا حمزه نه سکتی دی او سره سکتی شي او به که سکتی دی لای به دا لام د تعریف نه ګرځدلای لکه حل نه چې هیل رکه لام د استفهام بیا نشي پوښښ کنه به نو مالي میر دا چې مجموعه راځي اخر پوښښ کنه او سره د چې د حمزه خلاص شي بیا د لام تعریف ته پر راځي مالي میر د مجموعه راځي ها دوه مزاب سره د مبارد دی مبارد دی آی ای چې د حمزه ته د استفهام په اړه تعریف ته پر او د لام ته کاږي چې د حمزه استفهام سره څنګه شروع شي اته بس نشي پوښښ کنه جی جی استفهام د شو د لام جوړ کړه حمزه د استفهام جوړ د لام جوړ کړه وای دوه طریقې جوړ کړه وای چې ورته مستفهم له بغړه بیا ځون زر کې فرغه وی چې کیم مستفهم نه هو ته چا په تاسو کې سره هغه جواب زر کې رو اته ورله بغړه بیا سیدی وجه نه ورته لام په داخل کې ویل شو ورته ولا به شرسي حمزه د استفهام شمه نه کړه داخل الله او د حمزه د تعریف شمه لام سره څه کوم چې سره سره شروع ال دې باز نه شروع په موږ یې چې بخبره دې په درس سکت شي بیا اصل شایلو شو بیا تعریف اصل شي خاطر شي نو اصل مزار دے چاولا ہوں دیو جنا یہ لام ٹکایا ہو یا دیو جنا یہ کسا وفی اختیاری لما اشارت ان الان مختار ان مضم مازا والی سبب من ان عادت تعریف چی خرف تعریف چی دائی عادت من خرف خرف تعریف چی ہے لام وقت دازید تعریف حمد الوصل تعذر لتتائی بسکن و ام الخلیل فقط ذہبا فبیر سبی برا فقط ذہبا یا ذہاب کرد الى انہا ال چی تعریف چی پرا دا لکا حل او مبارد الى ان حمزه المفتوحه وحده اي تي خلي حمزه مفتوحه تعريف دي برادر زيله اللام للفرق بينها وبين حمزه الاستفهام فش كان شتا خبر ترجو تا حرف التعريف خاصه دي اسم ميدو وجه وينما اختص يا اختص دخول حرف دخول حرف التعريف خاص باسم بر لانه لتعين معنى مستقل من المفهوم فالف لام سرا شراشي تعين دي اي معنى شي معنى مستقل بالمفهوم يدوي او لفظ باب دلاله بغير به كارين نام اتيك تعين معنى دي برا الف لام او دا معنا صرف شش موجود زکا چې فیل چې دی ا زدا ا په معنی مستقر په اعتبار سره څنګه دی ها تا معنی مستقر موجود ولې طبقاتن متطبقاتن په درن نو الف لام څه دی دا تعین دی ایګي معنی کو چا معنا مستقله بن مفهومیت یو لفظ دلالت په متطبقاتن او فیل چې دی اگر چې معنا تضمنی مستقله ده متطبقي معنی مستقله نه د لواج انده الف لام په اسم نه په فیل نه کړی جو بچار نه کړی او خر فرو مستقل دی لتعين معنى المستقل بالمفهومية يدل عليه اللفظ مطبقا والخرف لا يدل على المعنى المستقل والفعل يدل عليه خط زمانا لا مطبقا ابو معنى من دلالته خط زمانا مستقرا نسا وهذه الخاصه تشاو شي سادة خط دول اسماء دتو شي خاصه ودا خاصه يعني يعني فرام مش بداخل ده بدا كده خدا خاصه شامله هنا ده زو غير شامله ده ليس عشان جميع افراد فان خرف التعريف لا يدخل الضمائر واسماء الاشاره قدام دي نذكر وغير كل موصولات وكذا كسائر الخواص الخمس المذكوره عامه ثم خواص انت ذكر شويه بين زاد غون خواص غير شامل عليه بس تبي لا لا صباح